Przypowieści Salomona, rozdział 8, od wersetu 13 do 36 mówią wyraźnie: bać się Pana znaczy nienawidzieć zła, nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek, mam rozum, mam także moc. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie. Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze niż doborowe srebro. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa, darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniając ich skarbce. Jahwech posiadał mnie na początku drogi swojej, przed swoimi dziełami, przed wszystkimi czasy. Jestem jawna od wieczności, od początku, zanim ziemia była, gdy jeszcze nie było głębin, już byłam, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, już byłam. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi, pól i pierwszych brył gleby, gdy budował niebiosa, byłam tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią to, gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi. Ja byłam u jego boku mistrzynią jego miłości, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas i grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. I tutaj wyraźnie widzimy, że syn jest odwieczny. Syn był przed założeniem świata. Zanim cokolwiek było stworzone, Jahwech posiadał już Pana Jezusa na początku drogi swojej, przed swoimi dziełami, przed wszystkimi czasy. Jest on jawny od wieczności, od początku, zanim ziemia była, gdy jeszcze nie było głębin, już był, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, już był, gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby, gdy budował niebiosa, był tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, i tak dalej, i tak dalej. Jednoznacznie widzimy, że Syn Boży jest odwieczny. Odwieczny Syn Boży. I mamy między innymi kilka wskazówek ze Starego i z Nowego Testamentu. Po pierwsze z Marka 12 rozdział. Ewangelia Marka 12 rozdział. Jest tutaj powiedziane od pierwszego wersetu: i począł mówić do nich w podobieństwach. Pewien człowiek zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał prasę, zbudował wieżę, potem ją wynajął wieśniakom i odjechał. A we właściwym czasie posłał do wieśniaków sługę, aby pobrał od nich część plonu winnicy. Lecz oni pojmali go, bili i odesłali z niczym. I znów posłał do nich innego sługę, ale i tego zranili w głowę i zelżyli. Posłał jeszcze innego, tego zabili i wielu innych, z których jednych obili, a drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego syna umiłowanego. Posłał go do nich na końcu, mówiąc: uszanują syna mego. Ale wieśniacy owi powiedzieli sobie: to jest dziedzic. Noże, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I pojmali go, zabili i wyrzucili go poza winnicę. Co uczyni pan winnicy? Przybędzie i wytraci wieśniaków, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście tego pisma? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu. Wiedzieli bowiem, że przeciwko nim powiedział to podobieństwo i opuściwszy go odeszli. Jak tutaj widzimy w szóstym wersecie, miał jeszcze jednego syna umiłowanego, posłał go do nich na końcu, mówiąc: uszanują syna mego. Ten syn przed posłaniem już był synem. Jest to jednoznaczne, że Pan Jezus był Synem przed wcieleniem. Jest to odwieczny Syn Boży. Kolejne miejsce to jest Galacjan 2:20. Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecnie życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Widzimy tu wyraźnie, że życie apostoła Pawła było życiem w wierze w Syna Bożego. Syn Boży jest obiektem zbawiającej wiary. Nie można tego w żaden sposób pomniejszać. Jeśli nie wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, nie masz w sobie życia. Pierwszy Jana, 5 rozdział, 11 werset, mówi wyraźnie, że wiara w Syna Bożego jest kluczowa. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I 20 werset. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jak widzimy jednoznacznie, Syn, odwieczny Syn Boży jest tutaj przedstawiony naszym sercom jako Ten, który jest samym Bogiem, bo Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym, a więc jest Bogiem. Jana 3:36, Ewangelia Jana 3 rozdział 36 werset. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jednoznacznie widzimy, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Wiara w Syna jest kluczowa. Bez wiary w Syna jest tutaj niemożliwe, aby się dać znaleźć Bogu, żeby bez wiary w Syna znaleźć zbawienie, żeby być uratowanym przed należnym gniewem Bożym. Ewangelia Jana 3 rozdział 16 werset, to jest tak zwana znana wszystkim Biblia w pigułce. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tu kluczowa informacja. Znowu, Syn jednorodzony został dany. Syn został dany. To pokazuje na odwieczne synostwo Pana Jezusa. Już ten najbardziej znany werset Biblii mówi, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Z kolei Mateusza, 20 rozdział, 28 werset. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Widzimy, że przed przyjściem jest On już tu nazywany jako Syn. Z kolei mamy też miejsce takie jak Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45 werset. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Znowu widzimy, że przed przyjściem On już był Synem. Kolejne miejsce to jest List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 3 werset. Bez Ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Jest tu mowa o tym, że Melchizedek był podobny do Syna Bożego, przez to, że nie ma tutaj informacji o tym, żeby miał początek dni. I jest tutaj jednoznaczne, że Jezus jako Syn Boży nie miał początku dni. Ewangelia Jana 6 rozdział 40 werset. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Widzimy tutaj jednoznacznie objawioną wolę Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Jest to kluczowa rzecz, że Pan Jezus Chrystus jako Syn Boży, czyli Syn, jest obiektem wiary. Kto widzi Syna i wierzy w Niego. Całkowicie bezpodstawne są zatem wszystkie zarzuty twierdzące, że Jezus nie zawsze był Synem Bożym, ponieważ Jezus Chrystus od zawsze jest Synem Bożym.